بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه حديث متفق عليه از انس رضی الله عنه روایت است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من احب ان یبسط له فی رزقه شخصی که دوست می دارد و خوش می بیند که رزقش فراوان باشد و رزق زیاد الله براش بدهد و ینسأ له فی اثره و عمر دراز را الله براش نصیب بگرداند فلیصل رحمه باید که صله رحم داشته باشد یعنی که با خویشاوندانش رفت و آمد داشته باشد در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آگاه میکند که هر کدام شما میخواهید عمر دراز و طولانی داشته باشید عمر با برکت و عمر در عمرتان و در رزقتان رزق فراوان و رزق زیاد و رزق بسیار را الله براتان نصیب میکند پس شما با خویش و تبارتان با صله رحمتان داد و گرفت کنید و رفت آمد داشته باشید که رفت آمد با خویش و تبار رزق شما را زیاد میگرداند و عمر شما را طولانی میگرداند این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده است.